Betty Pring, Gustavné, Weisbecker, Irén. Gyermekrímek, játékok, tréfás versek. Részlet. Ácsak dala. Még cölöpet vernek a földbe. Fel magasba, és most lesapva. Még ráadás, ez most már más. Mélyen a földbe, bele a rögbe, a magyar földbe, a magyar rögbe. Mozart melyik művéből rendezett filmet Ingmar Bergman? A szöktetés a Szerályból, a Don Giovanniból, a Varázsfuvolából, vagy a Figaro házasságából? Hát, akkor most telefonálnék. Kérem szépen. Természetesen. Kit hívjunk fel? Csubakkát. Még egyszer? Csubakkát. Ő is könyvelő? Igen, és nagyon-nagyon szereti a filmet. És nagyon-nagyon sokan vannak, remélem, mellett. Ja, értem. Halló? Jó estét kívánok, Vágó István vagyok. És én kivel beszélek? Kezicsókolom, akkor magát keressük. Éppen vagy valakit a hány tagú társaságból? Nagyszerű, akkor átadom a szót, tessék parancsolni. Sziasztok! Mozart melyik művet Ingmar Bergman? Szöktetés a Szerályból, Don Giovanni, a Varázsfuvola, vagy Figaro házassága? Biztosak vagytok ebben? Jó, köszönöm szépen! Sziasztok! Akkor jelöljük meg a cét. Egész. Nem láttam a filmet. Jelöljük meg a cét. Azért. Megjelöljük a cét. 974-es filmről van szó. Na nézzük, mennyire megbízható. Lássuk. Teljesen megbízható. Köszönöm szépen. Remény. Zsűlölet. Okay, to take the stratosphere. Na még utoljára lökjük meg a rakétát, jó? Hát igen, fussunk neki, szevasztok, ez illet benne Rob, Chetwell, Pávol és Párizsi Miki. Az Éter számban, Hestefem 98.6, Roxy, a Pesti Est rádiója. Számban. 243385. Az e-mail címünk. estefem@estefem.hu. És Laci! 0-39-986-986 mögött. Na hát akkor gyerekek, lassan letör időnk. Talán nem volt érdemtelen megint az estefemet hallgatni, hiszen meg annyi boldogság, munka és kacagás. Annyi minden kiderül rólunk is. Halló! Parancsolj! No, hello, hello. Hello, hello. Speed. Hello. Na. Szóval nyomtatok itt a zeneblogban valami kurva jó regit. Egy. Ne beszélj csúnyán. Jó, bocsánat. Délután volt, nem? Galamb műsorában. Nem, most itt az előbb egy ilyen kicsit ilyen jamaica style zene. Nem volt ilyen. A Hollata Rózira gondolsz? Igen. Vagy a Sweet Home Alabama-ra. Akarsz egy sztárral beszélgetni? Simán. Jó, akkor tudjátok, van az élő vonalunk Segihez. De segít. Akkor beszélgetsz vele, nem? Megígéred, ugye? Nem, meg, simán. Akkor hallgatunk téged, és nem sokára... Jó? Nem sokára... Kicsöng. Valami nem veszi fel. Tengeren túli hívás, tudod, ez ilyen több döbecsöng. Nagyon sokat várja, tartsad, légy szíves, komolyan mondom. Megéri? Lehet, hogy rossz a szám, vele tárcsázunk egy újat. Na, mi lesz? Ja, elvileg azért telefonáltam, hogy megkapjam annak a számnak a címét. Ja. Na akkor halló. Erről nem mondok. Ja, halló. Várj, tartsad, még mindjárt meg lesz. Várj, tartsad. Jó estét kívánok. Halló. Nem volt Oké, rendben. Nem volt. Mindegy, Rob, ezt már ne kerest. Megpróbáltuk kijátszani, de egyszerűen nem sikerült. Az előbb már az előbb is kiderült, hogy nem találja. Mutatta a kis kezeivel. Igen. Oké, okay, okay. Halló, most téged hív valaki, nem? Ja, vedd fel. Sztár lettél, szia. Hú, nehéz perceket éltünk át. Hát én nem is értettem, hogy miért húzod ilyen sokáig az időt ezzel a sípolással. Mert váltam erre a telefonra. Halló? Halló? Három. Megvolt három. De milyen ezért? Nem? Suttogott. Összefoglaltam a műsor lényegét azért egy bővített mondatban, nem? Nem volt bővített, egyszerű tömmondat volt. Jó. Kinek ez, fájt? Kinek az? Hallgassuk meg a Mester 3-ast, halló? Dobogata, egyértelmű. Dobogata, megint a kata volt, igen. Tényleg nagyon sokat hívogat mostanában. Nem, de tényleg rosszul érzem magam. Népszerű vagy. Nem, mert nem tudunk beszélni, szóval és nem tudom megmondani neki, hogy legyünk barátok. Abszolút. Igen. Tehát én benne nem a nőt látom, hanem a barátot. Az embert. Fogom, nőt tudod? Látod benne, hanem az embert. Fogadott húgom, nem tényleg, tényleg. Ez a nincs semmi. Rob, nincs mi a terved semmi. Most így a párizsi Rob, lassan elszédülök, érted? Komolyan mondom, hogy keresd le, ezt. Lement a párizsi vérnyomásra. Mondjál már valamit, Rob, tényleg. Leveszem a kezemet, Rob. Kész? Tényleg. Bocsánat. Bocsánat, csak földul ez a történet ezzel a csajjal, jó? Hát azért, mert múlt héten azt mondtad, nem jelent neked semmit. Hát barátok vagyunk, na szóval egy barátom. Halló? Halló, Kata? Halló? Beszélj. Nem, megint. Nem, mert azt hiszem, hogy talán az élőadás miatt. Játszunk zenét, hogy tudsz vele beszélni. Jó? Jó. 243380 álljál, és a 0639986986-at erre küld el a telefonszámodat, hogyha úgy gondolod, hogy Párizsit akarod férjedül. Pávót akarod férjedül, vagy a robot, vagy a csetit, vagy az itt jelenlevő bónusztrekket, ezt a néma transzexuálist, aki itt táncol nekünk. Igen. Arany szív festette magát, és pávatollak vannak a fenekében. Köszönjük, Zsömi, hogy eljöttél. Köszönjük, hogy eljöttél, szívem. Ez aztán egy olyan dal, amire igazán lehet azt a klasszikus részcsöves diszkós gogó táncot járni. Nekünk itt a stúdióban semmi megoldja. És mögötte a Maxim női kara. Won't you come see about me? I'll be alone dancing and you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. Together at heart, baby.

Istenem, boldogság, szeretet, szerelem. Ebben a háromszögben élek én, és ennek megfelelően fogom magam eltenni. Most holnapra ez a kívánságunk. Negyed órája, egyre kevesebb idő jut erre a punkműsor előtt. Talán még egy himnusz is belefér, gyerekek. Köszönöm szépen, hogy végighallgattatok már, aki. Ez voltam én, Párizsi Miké, és ne felejtsétek el, 22-én a Vogon találkozunk. Got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Párizsi, értettem, haladunk tovább. Köszönjük ezt a szép számot neked, és engedd meg, hogy nekem is Fredinek. Hogy úgy mondjam, hogy csatlakozzam az előttem szólóhoz. Jó éjszakát mindenkinek. Köszönöm, hogy itt lehettem. Stand on my feet. believe in you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, somebody, ooh, somebody, somebody. Can anybody find me somebody to love? I work, he works hard every day of my life. I work till I ache my bones at the end. My heart on me, oh, my heart is tired out. My knees are not right away. Till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, somebody, ooh, somebody, please, can anybody find me somebody to love? He walks every day. Nem a digint, nem a digint. Ezt a számot mindazoknak küldöm, akik esetleg ma megsérültek Budaörsön, és akik már ott virrasztanak és várják a reggel 6 órás sorszámosztást. Egy kis szexuális gyógyulás nekik. Itt van a mi kis tépethajú démonunk, Robi. Robi Cica. Ez volt a Hitremény zsűrönet. Beszélj szépen. Második évfolyam. Hatodik szám. Mi számoltad? Aha. A fejeddel? Vajdóval. Kinek énekelsz? Mindenkinek énekelek, aki szereti a Cure-t. Oké. Okay. De énekelsz egy kicsit azért a poppereknek is, nem? Mondjuk. Meg a csöveseknek is, nem? Én szeretem a Cure-t. Akkor nekem is? De szerintem nem rád gondold. Te most szerelmes vagy, Robi? Support, but then I got high. No, you wasn't. Yeah. La, da, da, they